أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من كنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلدكي أرأيتم هيچ düşündünüz mü hiç؟ إن أيار جعل اترسى الله الله عليكم زرنزا ليلة جيي سرمدن أرالكسز İlâ kadar yevme gününe, kıyameti kıyamet gününe kadar men kimdir ilahun ilah, gayru başka ilah, gayrullahi Allah'tan başka. Yetikum getirecek bir diyâin size bir ışık, efela hala tesme'ûne işitmeyecek misiniz? De ki düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinize geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir, hala işitmeyecek misiniz? Kul de ki araytum, söyleyin bakalım. İn eğer ceale ettirse Allah Allah, aleykum üzerinizden nehare gündüzü sermeden aralıksız devam etse, ila kadar yevmi gününe, el kıyameti ta kıyamete kadar men kimdir ilahun ilah, gayru başka ilah, gayrullahi Allah'tan başka. Yetikum size getirecek bir leyli geceyi teskunun istirahat edeceğiniz fihi içinde. Efela tubsirun, hala görmeyecek misiniz? De ki söyleyin bakalım, eğer Allah'ın üzerinizde gündüzü ta kıyamete kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir, hala görmeyecek misiniz? Ve min rahmetihi, ve onun rahmetinden ötürü ceale yarattı ki lekum size leyle geceyi ve nahara gündüzü, liteskunu dinlenesiniz fihi onda, وَلِتَبْتَغُوا اَرْيَسِنِزْ مِنْ فَضْلِهِ onun fazlı kereminden. وَلَعَلَّكُمْ تَا كِ umulur, umulur ki teşkurun, şükredesiniz. Ve rahmetinden ötürü geceyi ve gündüzü size yarattı ki onda dinlenesiniz, onun fazlı kereminden arayasınız ve ta ki şükredesiniz. وَيَوْمَ o gün yünadihim onları çağırarak feyekulu diyecektir. Eyne hani nerede? Şürekai benim ortaklarım nerede? Ellezine kuntum ettikleriniz tez'umun iddia ettikleriniz. Ve o gün onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. Ve neza'na ve çıkarırız. Çıkarır min kulli her ümmetin ümmetten şehiden bir şehit. Fekulna deriz hatu getirin bürhanekum delilinizi. Fealimu bilirler ki inne kuşkusuz el hakka hakikat lillahi Allah'a aittir. Ve dalle ayrılıp kaybolmuştur anhum kendilerinden. Ma şeyler kanu yefterun uydura geldikleri şeyler. Ve her ümmetten bir şahit çıkarır. Delilinizi getiriniz. Delilinizi getirin deriz. Kuşkusuz bilirler ki hakikat Allah'a aittir. Ve uydura geldikleri şeyler kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Yukarıdaki ayetler insanın aklına ve düşüncesine ışık tutan iki delile yer verildi. Ve ayrıca ahirette meydana gelecek iki önemli safhaya dikkatler çekilerek doğruyu aramanın, hakkı bulmanın mutluluk vaat ettiğine işaret edildi. İnne kuşkusuz Karune Karun kâne idi de min kavmin kavminden idi. Kimin? Musa'nın, Musa'nın kavminden değil. Febeğa azgınlık etmişti aleyhim onlara karşı. Ve ateynahu biz ona vermiştik min kunuzin hazineler ma öyle hazineler ki inne gerçekten mefatihahu anahtarlarını letüne letenu utaşırdı bil usbeti zor. Uli bir topluluk, kuvveti güçlü kuvvetli bir topluluk. İz kâle şöyle demişti lehu ona. Kavmuhu kavmi la tefrah şımarma. İnne bil ki Allah Allah la yuhibbu sevmez ferihin şımarıkları sevmez. Kuşkusuz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki gerçekten anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. وَبْتَغِي وَاِسْتَ فِي مَا اَتَاكَ فِي مَا اَتَاكَ Sana verdiğinden Allah Allah'ın dâre yurdunu, ahireti ahiret yurdunu وَلَا تَنْسَ unutma نَس۪يبَكَ نَس۪يبِنِ مِنَ الدُّنْيَا dünyadan da وَاَحْسِنْ Sen de iyilik et, kema etti, ahsene ihsan etti. Allahu Allah ileyke sana. وَلَا تَبْغِي اَرْزُلَمَا الْفَسَادَ bozgunculuğu فِي الْاَرْضِ yeryüzünde اِنَّ şüphesiz ki Allahu Allah la يُحِبُّ sevmez müsidine bozguncuları. Ve Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste ve dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah-u Teala bozguncuları sevmez. Tefsirlerde Karun, Hazreti Musa'nın amcasının oğlu ve Firavun'un yüksek seviyede bir görevlisi olarak tanıtılmakta. Büyük seviyede görevlisi olarak tanıtılmakta. İsrailoğullarına karşı zalimlik ve taşkınlık ettiği için rivayet edilmektedir. Hazreti Musa'ya önce iman etmiş fakat daha sonra hırsı ve kıskançlığı yüzünde ona karşı çıkmıştır. İlmi ve servetiyle övünür, soydaşlarına karşı büyüklük taslardı. Rivayete göre İsrailoğulları içinde dini malumatı en geniş olan kimseydi. Ne var ki inançsızlığı, kibir ve gururu yüzünde helak olup gitmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.